brațul dezlănțuit. Noi colindăm pe timp de seară, creștini, Crăciunul a sosit. Creștini, Crăciunul a sosit. Și cerul parcă se încălzește, iar vântul aspru a contenit. În suflete speranța crește, creștini, Crăciunul a sosit. Creștini, Crăciunul a sosit. S-a oprit ca micul prun venit pe lume să-și doarmă somnul liniștit, să-și doarmă somnul liniștit. Copii preasfânt și aduși nădejde la somnul tău și noi vechem și trai.